Uit geheime notulen van 1996, die nu pas na 25 jaar openbaar zijn, blijkt dat het kabinet van toen zich grote zorgen maakte over de spelling van het woord pannenkoek. Met of zonder die extra N. Na een lange discussie moest het uiteindelijk met die N. Pannenkoek dus. Maar niet elke cabaretier wenst zich aan dat besluit te houden. Toch, Peter? Goedenavond, welkom bij het Oog. Een VN-rapporteur vindt dat de ME veel te ver is gegaan met het uiteenslaan van een coronaprotest in Den Haag vorig jaar. Hij vergelijkt het zelfs met het politieoptreden tegen George Floyd. Antoine Buizen, hoogleraar Rechten van de Mens aan de Universiteit van Utrecht, reageert straks op de aantijgingen. Frankrijk krijgt dit jaar presidentsverkiezingen. De huidige leider Macron wil zich op het wereldtoneel manifesteren. En het land is voorzitter geworden van de EU. Margot Dijkgraaf, literatuurcriticus en schrijver, en Peter Giese, voormalig Volkskrant-correspondent, kijken hoe Frankrijk ervoor staat in dit jaar. Tattoo-artiesten mogen volgens een nieuwe Europese verordening bepaalde inktkleuren niet meer gebruiken. Paniek bij de klanten waar de tattoo pas half af is. Straks spreek ik met Ralf Moelker van de zaak Tattoo Bob in Rotterdam. De Schrik van Rood is een van de best beluisterde podcasts op dit moment. De zevendelige serie gaat over de zoektocht naar de laatste nog levende NSB'er. Eentje van 102 jaar oud. En het lijkt erop dat maker Maarten van Gestel hem gevonden heeft. En hij vertelt straks hoe hij de NSB'er op het spoor kwam. Nu eerst het nieuwsoverzicht van dinsdag 4 januari. De coronacijfers stijgen weer en dat zullen ze de komende weken ook blijven doen. Ik verwacht dat doordat Omicron zo ontzettend snel zich verspreidt, dat het aantal besmettingen alleen maar toe zal nemen. De bezetting in het ziekenhuis daalt vooralsnog, maar dat zal volgens het RIVM binnenkort veranderen. Ondanks dat Omicron gemiddeld genomen leidt tot minder vaak ernstige ziekte. RTL Nieuws nam een kijkje bij een studentenhuis waar alle bewoners in quarantaine zitten. De een had een etentje. Derde kerstdag heb ik een etentje gehad met vriendinnen. Allemaal een zelftest gedaan vooraf. Maar achteraf bleek toch iemand positief. En de ander ging op vakantie in Frankrijk. Ik kwam van de week terug van wintersport. En toen bleek bij thuiskomst dat er een aantal een positieve zelftest hadden. Dus sindsdien zit ik ook in quarantaine. Die opleving in deze leeftijdsgroep verontrust het RIVM. Want één ding hebben ze geleerd van de vorige besmettingsgolven. Vaak dat verspreiding begint bij de jongvolwassenen. Maar dat je eigenlijk nooit tegen kan houden dat hij ook de andere leeftijdsgroepen bereikt. En dat is natuurlijk een risico. En die studenten, die vervelen zich niet hoor, tijdens hun quarantaine. Voor in de quarantainetijd ben ik bezig geweest met mijn kast opnieuw opruimen. En ondertussen Netflix-serietjes kijken. Het zijn spannende dagen voor Prins Andrew. Prins wordt door Virginia Jeffrey beschuldigd van seksueel misbruik. Een laatste strohalm voor Prins Andrew is een schikking die de vrouw van Jeffrey Epstein sloot. Ze kreeg $500.000 in ruil nooit Epstein nog anderen te zullen aanklagen. This is what his lawyers are pinning their hopes on to get the case thrown out. Because this is just going on and on. Door deze schikking zou Jeffrey Prince Andrew niet mogen aanklagen, maar volgens haar advocaat is de schikking niet rechtsgeldig. So there's no way that this document could possibly protect him from a lawsuit filed just 6 months ago. 25 jaar geleden werd voor de laatste keer de Tocht der Tochten gereden en die eindigde zo. Hulzebosch of Angelend? Hulzebosch of Angelend? Het wordt Angelend. En wanneer zal die volgende nou verreden worden? Die kans wordt steeds kleiner volgens het KNMI. Dat was eens in de 6 jaar en dat is nu verdubbeld. Ja, omdat de wintertemperaturen zijn gestegen in Nederland. Op dit moment is die kans, hebben we uitgerekend, eens in de 12 jaar. In ons kikkerlandje is nog geen spoor van de winter te ontdekken. In Amerika is dat wel anders. In Virginia hebben honderden mensen de nacht moeten doorbrengen in hun auto. De weg was te glad geworden. En dan zal je maar in vakantiekleren terugkomen vanuit Florida. You know, it was still cool. We don't have winter jackets with us. We have light jackets because we were in Florida. Maar natuurlijk was er ook veel winterpret. In Washington werden sneeuwballengevechten gehouden onder de naam Snow Micron. Dat was Nieuws Vandaag op Radio en TV. Meteen door naar de krant vanmorgen, uitgezocht door Jeroen van Kan. Er moet een deltaplan komen voor de modernisering van schoolgebouwen, zodat ze ook tijdens een pandemie open kunnen blijven. De vraag of scholen open moeten blijven of niet moet nooit meer ter tafel komen, zegt een onderwijscommissie die onder leiding staat van Kim Putters, de directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Trouw schrijft over een advies van de commissie aan het kabinet. De commissie vindt dat schoolgebouwen zo snel mogelijk aangepast moeten worden aan de nieuwe werkelijkheid. Dus dat bijvoorbeeld de ventilatie en de inrichting zo zijn dat sluiting nooit meer nodig is. In het coalitieakkoord staat niets over het aanpassen van schoolgebouwen. De kosten daarvan worden geschat op ruim 1,5 miljard euro. Knotsgekke drempels, lidstaten, bemoeilijke treinreis. Staat boven een stuk in de Telegraaf. Om de klimaatdoelen te halen wil het nieuwe kabinet dat we meer met de trein gaan reizen en minder met het vliegtuig. De Nederlandse reisbranche ziet daar wel iets in. Alleen milieuwinst is leuk, maar niet ten koste van de portemonnee en van het reisgenot. En daar komen die knotsgekke drempels uit de kop van het stuk tevoorschijn. De EU mag dan een unie zijn. Veel lidstaten doen er alles aan om het eigen belang voorrang te verlenen. Zo mag je op het Belgische spoor alleen een trein laten rijden als die wordt voortgetrokken door een Belgische locomotief. En bij gebrek aan concurrentie kunnen ze daar de hoofdprijs voor vragen. Ja, en ook in Frankrijk beschermen ze graag de eigen markt. Buitenlandse ondernemers die gebruik willen maken van het spoor betalen daar 20 keer meer voor dan in Nederland. Als je de extra kosten doorberekent aan de klant, dan kost een enkeltje Nice €500 per persoon en een vliegticket retour ongeveer 150. Heb ik net even uitgezocht. Bedrijven in Nederland zijn niet zo blij met het plan van het nieuwe kabinet om ze te laten registreren wat hun werknemers aan CO2 uitstoten, schrijft het FD. Als de plannen doorgaan, moeten alle bedrijven met meer dan 100 mensen in dienst bijhouden hoeveel uitstoot het woon-werkverkeer van hun personeel veroorzaakt en ook hoeveel uitstoot er vrijkomt bij rijden voor de baas. Maar het enthousiasme bij de ongeveer 7000 bedrijven die waarschijnlijk verplicht gaan worden tot de registratie, die is niet erg groot. Wat is nou daadwerkelijk het effect van deze maatregel? Zakt de uitstoot hierdoor? Vraagt de brancheorganisatie BOVAG zich af. Als werkgever moet je enorm veel gaan bijhouden. Dus laten we eerst onderzoeken of dit effectief is. Ja, en wat gaat er met die gegevens gebeuren? Het nieuwe kabinet wil niet alleen beter in kaart brengen hoeveel CO2 er vrijkomt, maar wil ook graag normeren. Een mooie ambtelijke manier om te zeggen dat je paal en perken niet wil stellen. Dus wie weet krijgen bedrijven op termijn te maken met een uitstootquotum. Bij voorkeur wel eentje die een beetje doorgenormeerd is, uiteraard. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. Something in my eye that's not over analyzed. Don't go too deep. Ja, het was Jennifer Page en ze zong het nummer Crush. De VN-rapporteur voor martelingen is zeer kritisch over het optreden van de ME tijdens het coronatest in Den Haag vorig jaar maart. Hij noemde het een van de walgelijkste voorbeelden van politiegeweld sinds George Floyd. Het is de bedoeling dat hij binnenkort een bezoek brengt aan Nederland. Antoine Buizen, hoogleraar rechten van de mens aan de Universiteit van Utrecht, is hier. Goedenavond. Goedenavond. Ja, verrast het u de manier waarop deze VN-rapporteur de Nederlandse politie vergelijkt met die hele situatie rond George Floyd? Ja, het is nogal ondiplomatiek taalgebruik, om het zo te zeggen. En dat hoeft niet erg te zijn? Dat hoeft niet erg te zijn, maar wel een beetje een schot uit de heup, een filmpje doortweeten en dan meteen een nogal hard oordeel erbij. Want zeggen dat iets marteling is ongeveer de ergste mensenrechten schending waar je iemand van kan beschuldigen. Ja, dus en even voor de mensen die denken, de verhalen rond George Floyd mogen genoegzaam bekend zijn, maar en de beelden ook. Maar wat stond er op dit filmpje vanuit Nederland? Ja, dit waren hele korte beelden van politie die iemand tegen de grond werkte met een hond erbij bij het Malieveld met nogal veel geweld. En daarvan zijn deze rapporteur dus, dit is marteling en deze politieagenten en hun leidinggevende moeten meteen vervolgd worden. En ik ga meteen tot de Nederlandse regering wenden om te vragen wat hier aan de hand is. Ja. Vindt u het ook marteling wat u heeft gezien op dat filmpje trouwens? Nou, marteling is moeilijk, daar zou een rechter zich over moeten buigen. Maar het is wel nogal disproportioneel geweld, lijkt het. En dat is overigens ook wat Amnesty International in maart toen het gebeurde ook meteen al zei. Mm-hmm. En dit ligt nu voor de rechter, dus we moeten zien of dit terecht geweld was of te ver ging. Maar het ziet er heel heftig uit, uiteraard. Ja, en deze man met dit vak rapporteur voor martelingen, ik had er eerlijk gezegd nog nooit van gehoord, maar die heeft dat filmpje eigenlijk gevonden bij een extreemrechtspartij uit Polen, hè, op het web. Ja, hij heeft eigenlijk iets geretweet. Nou is dat filmpje zelf gewoon opgenomen door, denk ik, iemand die daar ook aan het protesteren was of dat aan het filmen was. Mm-hmm. Die Poolse website heeft dat niet gemaakt. Maar die VN-rapporteur heeft dat inderdaad geretweet met meteen dat commentaar erbij. Met meteen zo'n oordeel van dit is foltering. Zonder goed te kijken wat was nou die bron waar dit vandaan komt. Ja. Waardoor nu meteen heel veel ophef ontstaat. Wie heeft het online gezet? Maar ja goed, VN staat te boeken als een officiële organisatie. Wat vindt u dan van deze strategie? Nou, de VN-rapporteurs en ook deze, die zijn geheel onafhankelijk. Dus hier maakt hij zeker gebruik van onze onafhankelijkheid. Iedereen mag hen informatie sturen en hij mag daarmee doen wat hij wil. Dus hij kan achter de schermen landen erop aanspreken of zo helemaal in het openbaar. En dat deed hij in dit geval. Mm-hmm. Maar het maakte op mij wel een beetje de indruk van iemand die op Twitter aan het scrollen is en iets ziet er heftig uit en meteen wat erover zeggen. Maar goed, als je nou VN-rapporteur voor de martelingen bent, en dan ben je dus dan voor de hele wereld kennelijk, hoe ga je dan te werk? Weet u dat over deze man? Ja, wat hij normaal doet is bezoeken brengen aan landen. Ja. Informatie inwinnen bij mensenrechtenorganisaties, slachtoffers van martelingen, praten met mensen van de overheid. En dan een rapport maken en aan de VN Mensenrechtenraad presenteren. En dan kan hij zeggen, nou, in dit land is dit en dit aan de hand. En dat gaat hij ook doen met Nederland. Hij gaat Nederland bezoeken half maart. Mm-hmm. Dus hij komt hier naartoe. En hij heeft al aangekondigd, het thema van zijn rapport zal zijn politiegeweld. Dus dit is eigenlijk een schot voor de boeg, maar nogal een heftig schot. Ja. Maar wat is er mis mee als je ziet dat filmpje waarvan u zelf zegt, nou, dat waren ook wel heftige beelden, misschien ook te ver gegaan daar. Dan mag je toch ook zo binnenkomen in dit land, zou je zeggen, met een stevige mening? Nou ja, hij laat er meteen een oordeel aan vast. Namelijk dat dit marteling is. En dat is natuurlijk een heel hard oordeel. Dat en is niet zeggen, aan hem, zegt u? Nou, wel aan hem, maar niet meteen. Wat die VN-rapporteurs gevraagd wordt te doen is, weeg alle informatie, dubbelcheck het. En maak dan een onpartijdig en onafhankelijk rapport op. Mm-hmm. En dit is natuurlijk niet hoe een goede onderzoeker te werk zou moeten gaan. Deze man is hoogleraar in mensenrechten. Dus, mm-hmm. En zijn rapporten zijn altijd heel genuanceerd en precies. Ja. Maar wat hij hier op Twitter doet, past daar helemaal niet bij. Nee, en hoe komt het dan dat hij zo uit zijn slof is geschoten? Nou, kennelijk heeft hij de neiging, want hij heeft ook al eerder dit soort dingen gedaan, om snel te willen reageren. Dat is soms natuurlijk ook nodig, want soms komen mensen in noodsituaties die in de gevangenis zijn gemarteld En dan is er directe actie noodzakelijk. Mm-hmm. Ja. Dus dit is een beetje misschien de standaardstand waar hij in staat. Maar hij heeft al vaker dit soort losse schoten gedaan. Bijvoorbeeld eerder heeft hij over Julian Assange gezegd. Ja. Die, de bekende WikiLeaks-leider. Was het in Londen vast zat? Precies, jarenlang in een ambassade vast zat. Ja. Omdat hij bang was overgeleverd te worden aan de VS. Ja. En daarover heeft hij gezegd, die is mentaal gemarteld door in die situatie te zijn geplaatst. Door Engeland, door Zweden, door de Verenigde Staten en door de media, heeft hij gezegd. Okay. Dus hij maakt niet altijd vrienden. Nou, dat is op zich eigen aan VN-rapporteurs, want ze moeten kritisch zijn over landen, dus ze zullen niet snel vrienden maken. Maar hier is het misschien wel heel erg heftig binnenkomen voordat je op bezoek gaat. Ja. Is het overigens ook zo in deze tijd dat mensen die wat is aangedaan in een land, dat die zelf ook contacten kunnen opnemen met de VN en die meneer weten te vinden? Ja, zeker. Okay. En dit is zijn commentaar bij het filmpje ging ook vergezeld van een oproep aan mensen in Nederland. Ben je nou getuige geweest van excessief politiegeweld? Ja. Ben je het slachtoffer van? Meld je bij mij en je kan vertrouwelijk die informatie aan me geven. Ja. Dus daar was het voor bedoeld, eigenlijk aandacht te trekken. Op zich niet slecht. We doen net alsof die man geen naam heet. Hij heet Niels Meltzer, hè, geloof ik. Wie is hij? Hij is hoogleraar in Glasgow en in Genève. En hij heeft daarvoor jarenlang bij het Internationale Rode Kruis gewerkt. Dus hij is echt wel een expert ook op het gebied van regels over foltering en marteling. Mm-hmm. Dus dat is onomstreden. En hij is dit ook al 5 jaar is hij VN-rapporteur op dit gebied. Ja. Klopt het dat Nederland wat vaker VN-reportages aan de broek krijgt? Ja, alle landen krijgen dat op zich. Maar we hadden inderdaad vorig jaar al VN-rapporteurs die kritiek hadden op de huisuitzettingen in de Rotterdamse buurt. En eerder al over Zwarte Piet natuurlijk. Dus ook Nederland krijgt regelmatig kritiek. Mm-hmm. Nou kunnen deze rapporteurs vooral advies geven. Dus het zijn geen rechters. En daarom is hun macht is naming en shaming. Dus onder andere via de media aandacht krijgen, dingen op de agenda zetten. Ja, maar dat het meer is, is u duidelijk? Dat het meer wordt door die VN-rapporteurs? Nou, ik denk vooral dat slachtoffers beter deze VN-rapporteurs weten te vinden. En organisaties ook. Dus ik denk niet dat de situatie in Nederland verslechtert, maar dit mechanisme wordt bekender. Ja, en hoe gaat het nu werken? Want u zegt hij gaat landen af, dus hij komt ook naar Nederland, vertelde u. Hoe gaat zo'n man zich manifesteren? Ik bedoel, krijgt hij een ontvangst, een officiële ontvangst? Of gaat hij naar plekken toe? Gaat hij met ooggetuigen spreken? Wat gaat hij doen? Ja, op zich, landen moeten altijd toestemming geven. Dus zo'n VN-rapporteur kan niet tegen de zin van een land komen. Maar hij gaat spreken met, in dit geval, omdat het over politiegeweld gaat, neem ik aan, de Nationale Ombudsman, die daar ook altijd onderzoek naar doet. Mm-hmm. Waarschijnlijk de politie zelf. Mensenrechtenorganisaties zoals Amnesty, die daar ook kritisch over hebben geschreven. En inderdaad, slachtoffers. Mensen die zeggen, ik ben hier slachtoffer van geweest. Daar gaat hij ook mee spreken. Ja, en stel dat daar voor hem uitkomt dat het een zeer schadelijke zaak is en dat het echt marteling is. Wat gebeurt er dan? Nou, hij kan alleen maar advies uitbrengen aan die VN-Mensenrechtenraad. En andere landen kunnen dan druk op Nederland uitoefenen. Maar zoals Om het te verbeteren? Om het te veranderen en te verbeteren. En dat lijkt heel zacht en ongrijpbaar. Ja. Maar dat zo leidt in de praktijk wel af en toe tot verandering in landen. Soms niet. Hè. Er zijn ook landen die zich naast neerleggen. Maar juist Nederland, die altijd heel erg expliciet de mensenrechten bij de VN een warm hart toedraagt, kan daar moeilijker omheen. Want zij steunen ook juist dit soort mechanismen, zoals die rapporteurs, ook met financiële middelen. Ja, ja. Wanneer komt die? Half maart. Half maart. Oké. Dank u wel, Antoine Buijzen, hoogleraar rechten van de Mens aan de Universiteit van Utrecht. En dat was Look What We Do, gezongen door Benny Sings. Er staat een hoop te gebeuren in Frankrijk het komend jaar. Er zijn presidentsverkiezingen. Het land is sinds deze week EU-voorzitter geworden. En Macron heeft aangegeven dat hij het wereldtoneel wil pakken, zoals hij dat dan noemt. Hoog tijd om met twee Frankrijk-kenners, zullen we het maar noemen, is even op het land te duiken. Goedenavond, Margot Dijkgraaf, schrijver, literatuurcriticus. En Peter Giezen, voormalig Frankrijk-correspondent voor de Volkskrant. Peter, om met jou te beginnen, hoe staat Macron er eigenlijk voor na 4 jaar leiderschap? Ja, echt, als je de peilingen mag geloven, verrassend goed. Hij heeft natuurlijk het heel zwaar gehad met de gele hesjes. Daarna is corona gekomen. En van zijn aanvankelijke belofte om het land echt ingrijpen te hervormen is ook niet zo heel veel terechtgekomen. Maar als je naar de populariteitscijfers kijkt, staat hij op 41%. Dat is aanzienlijk beter dan zijn voorganger François Hollande, die op het eind op 20% had en op een gegeven moment ook op 13% zat. Ja. En komt het omdat hij toch als een man van statuur wordt gezien? Ja, denk het wel. Dat hij ook in die coronapandemie trekken mensen vaak toch naar de leiders. Ja. Dat is in Nederland afhankelijk ook gebeurd. Later niet meer natuurlijk. Maar ja. Dat denk ik wel. Inderdaad ook. Probeert het zelf natuurlijk ook heel erg uit te stralen. Ja. Vandaar dat de Europese voorzitterschap, wat hij nou probeert uit te spelen, schitteren op het Europese toneel om dat politiek te verzilveren in Frankrijk. Ja, maar nou heeft hij te maken met een nieuwe rivaal, Valérie Pécresse. Ik zag later 1 of 2 weken geleden een groot verhaal over haar in een krant. Is er echt een rivaal voor hem? Ja, ik denk wel dat ze gevaarlijk kan zijn. Omdat Macron is nogal naar rechts bewogen in zijn presidentschap. Mm-hmm. En heeft heel veel steun onder mensen die vroeger op die partij van Pécresse stemden. In de tijd van Sarkozy, zeg maar. En later. En het gevaar is voor hem is natuurlijk dat die kiezers bij een goede kandidaat weer teruglopen naar die partij. En je zegt, hij trekt zelf ook wel wat meer naar rechts in de laatste periode. Waar komt die verrechtsing vandaan in Frankrijk? Waar heeft dat mee te maken? Ja, bij Macron is het volgens mij vooral een politieke inschatting. Het idee dat daar zijn kiezers liggen. En de verrechtsing van Frankrijk heeft denk ik veel meer te maken met het enorme belang wat kwesties als immigratie en Franse identiteit hebben gekregen. Hm. Ja, Margot, Dijkgraaf, over naar jou. Als we iets meer op de literatuur inzoomen, die jij als groot liefhebber en kenner volgt, wat doen de Franse schrijvers met de situatie van nu in Frankrijk? Nou ja, schrijvers zijn geen journalisten natuurlijk. Dus schrijvers schrijven romans of schrijven non-fictie. En die zijn al een tijdje bezig om Frankrijk in kaart te brengen. En daarom vind ik het ook zo waanzinnig interessant om die literatuur te volgen. Want volgens mij is het zo, je kan 1000 kranten lezen, maar je kan ook gewoon heel veel romans lezen. En dan begrijp je veel meer van Frankrijk, vind ik altijd stiekem. Ja, maar dat klinkt mij toch als je het vanuit de Hollandse blik bekijkt. Gebeurt het in Holland, gebeurt er volgens mij veel minder. Veel minder, ja. Hoe komt dit? Ja, Frankrijk is gewoon veel groter. Ze hebben veel meer schrijvers. En de Franse literatuur van nu is heel erg betrokken op de maatschappij, zou ik kunnen zeggen. Als je wil weten wat er in Frankrijk speelt, dan zou je bijvoorbeeld de 10 nominaties kunnen lezen voor de grote prijzen, voor de Prix Goncourt. En dan heb je een heel aardig idee van wat er zo al gaande is. Ja. En dat is denk ik in Nederland een stuk minder. En zijn die mensen dan ook, zijn die schrijvers dan ook echt publieke figuren die zich laten zien in talkshows en meespreken en noem maar op? Ja, dat is altijd zo geweest eigenlijk in Frankrijk. Een schrijver is niet zomaar iemand die een boek schrijft en dan weer zich tot de kat wendt, om even zo te zeggen. Nee, mm-hmm. In Frankrijk is het nog steeds zo dat als je schrijft, dan word je ook geacht over van alles een mening te hebben. En talkshows en radioprogramma's en televisieprogramma's, die vragen dat ook van een schrijver. Een schrijver die schrijft een boek over iets wat hij vaak verzonnen heeft. Mm-hmm. En dan wordt hij desalniettemin gevraagd naar wat hij vindt van de situatie in Libanon. En daar moet hij dan eigenlijk ook een mening over hebben. Dat is wel typisch Frans. Nog steeds. Oké. Okay, ja. Lees jij veel Franse literatuur, Peter? Nou, veel wil ik niet zeggen, maar ik verheug me wel op de nieuwe van Houellebecq. Daar kunnen we eigenlijk niet omheen, Margot, toch? Om Houellebecq. Nee, dat is natuurlijk degene die eind van het jaar pas in het Nederlands te lezen, maar deze week uit in 7 januari verschijnt het boek in Frankrijk en ook in Nederland. Ja. En ik zie aan jouw ogen dat jij het al gelezen hebt. Ja, ik heb het gelezen. Ik heb er 3 weken mee doorgebracht de afgelopen week. Ja. En waar ging dat over de afgelopen 3 weken in jouw hoofd? Waar ging dat boek volgens jou over? Ja, weet je, ik heb net het stuk opgestuurd naar de NRC. Dat kunnen we vrijdag lezen in de boekenbijlage. Dat was een recensie, maar waar, dan kan je wel zeggen wat over gaan. Ja, ik kan wel een paar dingen eruit halen. Nou, het gaat, kijk, het is een echte Houellebecq. Het is alleen een hele dikke, lange Houellebecq, 734 bladzijden. Ja. En een prachtige uitgave waar heel geheimzinnig over werd gedaan. 28 vrachtwagens vol met pallets van Italiaanse drukker naar Parijs. En toen werd het per koerier naar een aantal critici gestuurd. Ik kreeg het inderdaad een paar dagen voor kerst. Onder de kerstboom ben ik eraan begonnen. Ja, ja, het is echt een Houellebecq in de zin van hij legt de vinger op een aantal dingen die er in Frankrijk, zeker in West-Europa, naar zijn zin niet goed gaan. Maar wat zijn een de voorbeeld, thema's? Ja? Een voorbeeld is bijvoorbeeld dat hij ongelooflijk uithaalt naar hoe wij in Europa omgaan met onze oudere mens, onze oudere medemens. En hoe die al dan niet verzorgd wordt in de EHPAD, zoals dat in Frankrijk heet, in de verpleeghuizen. Ja. Dat is één element van een heleboel elementen. Ja, en wat vindt hij daarvan? Vindt dat ze slecht met oude mensen omgaan? Neem uiteraard, ik aan. Uiteraard. Ja, ik denk niet dat hij zal niet een tevredenheidsschrijver is. Hij zal het is. Niet in de lucht steken. Nee. Dat ligt niet in zijn aard. Nee. Nee. En zonder het boek gelezen te hebben, Peter, gaat het vanuit dat jij het nog niet gelezen hebt? Ik heb het nog niet gelezen. Nee. Nee. Ik moet gewoon net als iedereen wachten tot het in de boeken komt. Kun je enigszins iets zeggen over hoe het dan voor de ouderen is in Frankrijk? Hoe daarmee om wordt gaan, ook politiek gezien? Nou, dat vind ik een moeilijke vraag. Ja, misschien als je niks van weet, mag je dat gewoon zeggen. Ik heb niet de indruk dat het heel anders is dan Nederland, laat ik het zo zeggen. Nee. Macron heeft laten weten hele grote plannen te hebben, hè, als EU-voorzitter. Wat ziet hij voor zich, denk je? Ja, op zichzelf heeft hij tij wel mee. Hij is zijn presidentschap begonnen met hele ambitieuze Europese plannen. Mm-hmm. Daar is in eerste instantie weinig van terechtgekomen, dat Duitsland er niet aan wilde. En nu zie je dat eigenlijk heel Europa toch een beetje meer in Franse richting beweegt. In de zin van dat er een roep is om meer staatsingrijpen, meer politieke sturing, meer investeringen vooral, ook als dat schulden oplevert. En het idee dat Europa meer moet samenwerken omdat Rusland en China bedreigender worden aan de ene kant, zeg maar, en de steun van Amerika steeds minder vanzelfsprekend is. Dus het idee is dat die Europese samenwerking versterkt moet worden. Nou, dat is wat Frankrijk al veel langer vindt. Ja. Dus maar is het ook zo dat de landen die je nu noemt, die zeg maar hun misschien nog wat meer outgoing zijn, hè? Zoals Rusland naar Oekraïne kijken, zo even, hebben Fransen de neiging om meer in zichzelf gekeerd te raken de afgelopen periode? Of de komende periode zelfs ook? Nou, niet op Europees niveau niet in ieder geval. Nee, maar wel. Ja. Ja, verder gaat het natuurlijk heel erg over de, als je de discussie in Frankrijk zelf ziet, het gaat ook heel erg over de Franse identiteit, die volgens veel Fransen onder druk staat. Dus Frankrijk heeft een republikeins model. Hè. Dat is op zich heel mooi. Want het idee van iedereen kan Fransman worden. Ongeacht ras, huidskleur, afkomst. Mits hij maar de republikeinse waarden onderschrijft. Ja. En dat, waar Fransen zich erg zorgen over maken, zelfs een soort paniek vaak bij ervaren, is dat er in hun ogen steeds meer mensen zijn die republikeinse waarden niet onderschrijven, bijvoorbeeld omdat ze moslim zijn. Ja, daar heeft Margot Houellebecq al eerder een boek over gemaakt. Ja, daar heeft hij flink van langs gekregen ook. Ja. Heeft hij een proces aan zijn broek gekregen, ja. Oh ja? Vanwege? Vanwege belediging van de islam. Hij stelde dat het in zijn boek, in de overdrijving weliswaar, of thans, misschien was het gewoon een soort toekomstbeeld, dat het land volledig geïslamiseerd zou worden. Hè? Ja, dat klopt. Hoe lees jij zo'n boek dan eigenlijk? Soumission. Ja, dat was een toekomstroman. Dat was een what-if-novel. Hè? Dat is wat als wij een islamitische president krijgen voor Frankrijk. Dat was zijn hypothese in die roman. En dat heeft hij fantastisch uitgerold en uitgebuit. En het was heel spannend om dat te lezen. Ja. Dat er vervolgens helemaal niks van terecht komt, althans niet in die zin. Dat is weer vers 2. Ja. Maar het was wel natuurlijk weer een vinger op de zwakke plek. En dat heeft dit boek ook. Het heeft ook weer zoveel kracht in zich. Het is een stuk langer. En je wil niet recenseren, dan wil je in de krant schrijven. Sorry, zo is het nou eenmaal. Ja, nee, snap ik. Ja. Maar een andere naam schiet mij ook nog binnen. Édouard Louis. Ja. Die zag ik laatst bijvoorbeeld bij Buitenhof zitten, wat ik best bijzonder vond. Ja. Is dat ook iemand die zeg maar zich laat kennen als het gaat om hoe hij tegen Frankrijk aankijkt van nu? Ja, Ja, zeker. Nou, Édouard Louis is echt een cultschrijver. Die heeft een aantal boeken geschreven. Eerst over zijn vader en toen over zijn moeder. Ja. Het is allemaal vrij autobiografisch. Hij komt uit een arbeidersgezin, zou je kunnen zeggen. Ja. Zijn vader werkte in een fabriek, heeft een ongeluk gehad. Werd slecht verzorgd. Verder was Édouard Louis zelf homoseksueel. Wat helemaal niet kon in dat milieu waar hij vandaan kwam. Hij werd ook echt mishandeld, bij wijze van spreken. Ja. Eigenlijk niet eens bij wijze van spreken, maar echt serieus. Dus ja, Édouard Louis heeft ook... Het is heel persoonlijk, maar het wordt dan toch ook weer politiek? Ja, want hij in zijn... Dat is ook door Hans Kesting onder andere en het ITA op toneel gezet. Mm-hmm. En daar aan het einde van dat toneelstuk, als apotheose, daar gilt je ook echt de namen van Macron en van Martin Hirsch en van al de verantwoordelijken in zijn optiek voor de ellende waarin zijn ouders beland zijn. Dus dat is echt een grote criticus van Macron, ja. Het wordt kortom een spannend en fijn jaar voor de Fransen en voor Frankrijk. En daarmee ook voor ons. Ik dank jullie wel, Peter Giese en Marco Dijkgraaf. Sweet pea. Apple of my eye, don't know when and I don't know why. You're the only reason I keep on coming home. Sweet pea, what's all this about? Don't get your way, all you do is fuss and pout. You're the only reason I keep on coming home. I'm like the rock of Gibraltar. I always seem to falter, and the words just get in the way. Oh, I know I'm gonna crumble. I'm trying to stay humble, but I never think before I say. Of my soul, I know sometimes I'm out of control. You're the only reason I keep on coming. You're the only reason I keep on coming. Yeah, you're the only reason I keep on coming home. Sweet Pea, gezongen door Amos Lee. Per vandaag kunnen tattooartiesten hun oude tatoeage-inkt in de prullenbak gooien. Ik weet niet of ze het allemaal doen, maar het zou zomaar kunnen. Een nieuwe Europese verordening verbiedt de stoffen in de inkt die giftig zijn of zelfs kanker zouden verwekken. Dat is het dan verhaal. Goedenavond, Ralf Moeker van Tattoo Bob in Rotterdam. Goedenavond. Hoi. Dag, Ralf. Ja, wat gaat er nou precies veranderen, Ralf? Kun je dat uitleggen? Nou ja, het is iets wat al ongeveer 25 jaar speelt. Wat elk jaar opkomt over de tatoeagekleuren. Wel of niet en wat er wel en niet in mag zitten. En nu is er dus een uitspraak van een Europees agentschap. En die zegt van eigenlijk alle stoffen die er nu in zitten. En dat zijn stoffen die ook in cosmetica zitten en in haarverf zitten. Die mogen er niet meer in zitten. En er zitten allerlei belangrijke stoffen in die in alle tatoeagekleuren eigenlijk zitten. Ja. Zoals isopropanol. En ze zeggen dat willen we er niet meer in hebben. Dus in één klap wordt die hele markt eigenlijk ineens weggeblazen. En is daar iets voor te zeggen, Ralf? Ja, dat is wel een klein dingetje. Is daar iets voor te zeggen dat het eruit moet? Nou, nee, want een wetenschappelijk bewijs ontbreekt dat er ook daadwerkelijk iets... Dat mensen er iets aan overhouden aan een tatoeage. Dat is er nog steeds niet gevonden. Andere kant van het verhaal is natuurlijk moeten de inkten goed zijn. En als er bepaalde stoffen zijn waar ze twijfels over hebben, dan is het goed dat er naar gekeken wordt. Alleen zoals Sebastiaan van der Bent als een dermatoloog, en dat is eigenlijk de specialist in Nederland op het gebied van dermatologie betreft tatoeages. Mm-hmm. Die zegt eigenlijk zelf van ja, het is toch een beetje discutabel omdat er echt nooit iets is bewezen dat iemand is overleden of iets heeft overgehouden aan een tatoeage. Ja. Alleen die stoffen willen we er niet meer in hebben. Nee. Dus ja. En Ralf, jij werkt al heel lang in dit vak. Wist jij dat dit soort stoffen erin zaten, in de inkt? Nou kijk, mijn vader vroeger, 50 jaar geleden, had die kleuren die in die zeemanstijd werden gebruikt, die zullen daar bepaalde materialen, zware materialen in hebben gezeten die misschien niet goed zijn geweest. Alleen de vraag is, wat gebeurt er in de huid? En daar is nooit wat gebeurd. Er is niet iemand overleden, er is niet iemand zijn arm geamputeerd. Die tatoeage, die kleur blijft op die plek zitten. Ja. Alleen ze gaan steeds perfectioneren. Dus het is voor beide partijen is wat te zeggen. Alleen ja, het wordt wel steeds gekker. Alleen het is jammer dat nu het nieuws wordt gebracht en wij krijgen nu ook allerlei mailtjes van, oh, je mag niet meer tatoeëren. Nee, want waarschijnlijk over 2-3 weken komen de fabrikanten met allemaal nieuwe inkten die al lang weer goedgekeurd zijn. Want ze vinden ze weer een andere formule. Ja, maar het zou wel kunnen zijn, dat weet ik niet, dat weet jij wellicht, dat de kleuren niet helemaal precies hetzelfde zijn. Dus dan zit je op je rug met een half affe tattoo met een mooie kleur paars, ik zeg maar wat, met een paard. En opeens wordt dat paars, wordt donkerpaars of wordt bruinig of zo. Daar zit je niet op te wachten als klant. Dat klopt, ja. Het is nu zo dat waar een hoop tatoeëerders bang voor zijn, dat is dat de kleuren minder fel zullen zijn. Dus waar ze eigenlijk de afgelopen jaren, wat gewoon goedgekeurd was door de NVWA, want dat is ook wel belangrijk om te melden, hè. De kleuren van de afgelopen jaren zijn gewoon goedgekeurd door de NVWA. Ja. Dat was allemaal gecertificeerd, want dat werd allemaal gecontroleerd. Alleen nu is er ineens weer vanuit het Europese agentschap een nieuwe verordening. Dus mensen vragen ook aan mij van, oh, betekent dat ik de afgelopen jaren niet met een goede kleur heb gewerkt? Nou, dat is eigenlijk niet het verhaal. Want die waren goedgekeurd. Vorig jaar waren ze gewoon goedgekeurd. Alleen er zijn nu weer nieuwe regels. Ja, en nu moeten die stoffen eruit zijn, zeg maar. En dan moeten die stoffen eruit zijn. Nou is het wel zo dat die fabrikanten schijnen een beetje te hebben geslapen. Want die hebben wel 2 of 3 jaar de tijd gehad om dat eruit te halen. Alleen die hadden gedacht dat die verordening nooit zou komen. Oh, dat is wel slordig natuurlijk. Ja, dat is slordig. Dus daar verwachten waarschijnlijk ongeveer 400.000 tattoo shops in Europa op kleuren. Op de goede alleen, inkt. Nou is het ook weer zo. Ja, op de goede inkt. Nou moet ik ook weer zeggen, dat hoor je weer niet in het nieuws. Permanente make-up kleuren. En ik doe zelf dan de medische tatoeages voor borstkanker, naar aanleiding van borstkanker. Die zijn al op de markt. Dus daar kan ik alweer mee werken. Dus het is niet zo dat het nu helemaal medische niks werk is. Dat je dan tepels na kunt maken met tattoos. Juist, tepels. Ja. En die kleuren die zijn geleverd en die zijn al reach oké, zoals ze dat noemen. Dus wat ze nu dan eigenlijk brengen in het nieuws van er is helemaal niks, dat is niet waar. Nee, oké. Okay. Alleen dus niet de grote gedeeltes niet. Nee, maar het is dus niet zo, Ralf, dat jij nu straks alleen nog maar, zoals je bij wijze van spreken vroeger een kleurenfotograaf, en dat je alleen maar een zwart-wit fotograaf kunt zijn. Vooralsnog, de kleuren die wij nu hebben, dat is dan voor de permanente make-up, de wenkbrauwen en dan in het tepelhof wat ik tatoeëer, die kleuren zijn er allemaal. Ja. De kleuren, de basic kleuren voor de tatoeages, dus laat ik zeggen, de sleeve die je allemaal ziet bij al die gasten, helemaal gekleurd, die zijn er vooralsnog niet en die verwachten ze met enkele weken binnen te hebben. Ja, dus er ontbreken echt een aantal kleuren in jouw palet, zal ik maar zeggen. Ja. Die kleuren inderdaad onderbreken. En dan is even afwachten natuurlijk hoe fel ze zullen zijn. Nou, daar ga ik er wel van uit dat ze dat natuurlijk wel weer op nieuwe formules voor zullen vinden. Maar het is wel, het is wel even jammer allemaal dit. Ja, want Ralf, we zitten nu eigenlijk niet te praten over het plezier van het feit dat iemand een winkel of een zaak binnenloopt en zegt ik wil die tattoo en dat die gemaakt wordt. Maar we zitten eigenlijk heel medisch en technisch en politiek te praten nu. Is het nog wel leuk je vak op heel deze manier? Erg. Sommige dingen, ik heb zelf in allerlei commissies gezeten, sommige dingen worden een beetje te veel naar de Amerikaanse maatstaven gedaan. Dat houdt in, je moet nu een inktpaspoort moet je invullen. Welke kleur je hebt gebruikt en alles. En ja. En als ik een simpel tattoetje op mijn schouder wil, dan moet jij samen met mij een paspoort. Een inktpaspoort. En wat staat daarin? Daar staat in het badge-nummer en het lotnummer van het verfje wat er gebruikt is. En als jij dan, stel je voor, dat komt nou eigenlijk op de 1 op de 400.000... komt ervoor dat iemand een allergische reactie krijgt. Dat is eigenlijk hetzelfde als een nikkelallergie. En jij gaat naar je huisarts, dan krijg jij een zalfje. Maar die huisarts gaat echt niet vragen, mag ik je inktpaspoort zien? Die weet begon niet waar je het over hebt. Nee. En dat is eigenlijk alleen maar door de dermatologen die dat verzonnen hebben. Die zeggen van, dat vind ik interessant voor het onderzoek. Er is wel wat voor te zeggen, maar het gaat wel erg ver. Ja. Nou ja, veiligheid is belangrijk, maar het wordt veel klinischer. Vroeger in jouw vaders tijd, in de jaren 60, op Katerdijk kwamen gewoon de matrozen dronken binnen. En die zei, zet er maar mannen op. En dan ging je gewoon zitten. Ja, en dan zette hij de mama op. En als hij dan, als mijn vader heel moe was, en dan zette hij wel zijn eigen naam erin. Dat was Moelker, dat was zijn achternaam. Dat gebeurde ook, ja. Ja, ook mooi. En dan werd er een bloemetje overheen gezet. Ja. Heb jij overigens die goedgekeurde inkt al in huis? Ja, wij hebben de goedgekeurde inkt voor de tepelhofpigmentatie. Dat doe ik dan in het Icacia ziekenhuis in Rotterdam. Die heb ik al binnen. Al een 2 weken heb ik die binnen. En permanente make-up inkt. Dus dat is hetgene wat ik doe. Dus ja, ik kan gewoon verder. Maar inderdaad, voor de sleeves. En laat ik zeggen, je wil een hele mooie, nou noem het eens, een lotusbloem of zo. Ja. Gekleurd. Ja, dat zal denk ik. Daar komt eigenlijk die lockdown nu goed van pas. Ja. Hoe krom het ook is. Ja. Want we zullen waarschijnlijk nog even dicht zijn. En ze verwachten binnen 1 of 2 weken dat die kleuren allemaal geleverd worden. Nou moeten er wel 400.000 tattoo shops geleverd worden met die kleuren. Dus dat zal wel eventjes. Ja. Zal natuurlijk wel even duren. Maar. Nou ja, we gaan het allemaal zien, Ralf. Ik ben benieuwd of we binnen de komende weken al gaan zien dat die voetballers er heel flats bij lopen. Kom maar langs voor je bloemetje als we de kleuren hebben. Dat er mooie kleuren weg zijn bij de voetballers op in hun nek. We gaan het zien. Je gaat het zien. Ja. Dankjewel, Ralf Moeker van Tattoo Bob. Hey, succes, hè. The day breaks, your mind aches. You find that all his words of kindness linger on when he no longer needs you. He wakes up, you make up. He takes his time and doesn't feel he has to hurry. He no longer needs you. And in his eyes you see nothing. No sign of love behind the tears cried for no one. A love that should have lasted years. You want him, you need him, and yet you don't believe him when he says his love is dead. You think he needs you. And in his eyes you see nothing. No sign of love behind the tears cried for no one. A love that should have lasted years. You stay home, he goes out. He says that long ago he knew someone, but now she's gone. He doesn't need her. The day breaks, your mind aches. There will be times when all the things he said will fill your head. You won't forget him, and in his eyes you see nothing. No sign of love behind the tears cried for no one. A love that should have lasted years. For No One heette dit stuk, gezongen door Cilla Black uit 1966 alweer. Ja, het is een van de populairste podcasts op dit moment. De Schrik van Rode heet het, over de NSB'er Jacob Luitjens. Iemand van 102, die nog altijd schijnt te leven in de studio. Journalist en maker van de podcast, Maarten van Gestel. Goedenavond, Maarten. Goedenavond. Ja, je bent 26 jaar en je bent nu bezig met het leven van een man die ver over de 100 is. Hoe kwam je daarbij? Nou, het begon 2 jaar geleden. Toen werkte ik voor de Volkskrant. En toen was het 75-jarig jubileum van de bevrijding. En toen kreeg ik de opdracht om heel veel oude mensen over de bevrijding en de oorlog te gaan spreken die dat hadden meegemaakt. Ik dacht eerst, oh my god, moet ik dat doen? Want ik had er helemaal geen interesse in. Nee. Maar gaandeweg begon ik die mensen te bezoeken door het land. En vond ik het toch wel heel bijzonder om zulke oude mensen, ja, te kunnen uithoren over wat zij meemaakten toen ze mijn leeftijd hadden. Ja. En waar ze soms ook niet vaak over verteld hadden. Mm-hmm. Het viel me ook meteen op dat niet veel mensen, ja, er waren veel heldhaftige verhalen of een beetje treurige verhalen, overleden vader, maar niet veel mensen met NSB-ouders of die zelf NSB'er waren. Dus daar zat een soort van gat. Ja, maar jij kwam, dat heb ik wel gehoord, in die podcast kom je een nazi-jager, ja, tegen, die ook al ver in de 70 was volgens mij. Hè? Ja, 91 is die. Oh, sorry, 91. Nee, dat is een oud nazi-jager, ja, en ook journalist, Jack Koistra. En ja, ik bleef met hem in contact, want ik vond dat een hele interessante man. En hij kon me ook vaak veel informatie geven voor andere stukken. Mm-hmm. En ik vroeg hem op een gegeven moment van, ja, jij bent nu oud, ik ben jong. Is er nog eens van lijntje iets dat jij nooit hebt kunnen afmaken? Een soort cold case gevoel. Ja, iets wat ik nog zou kunnen oppakken. Ja. En hij vertelde me over Jacob Luitjens, de enige oud-NSB'er die hij zou hebben opgespoord, die nog steeds zou leven met 102. En het interessante aan deze man was dat hij opgespoord is en opgespoord in de jaren 80. Hij woonde toen in Canada, had een gezin, hij was docent aan de universiteit. En is in de jaren 90 uitgezet naar Nederland, waar hij alsnog vast zat in de gevangenis. Ja. En waarvoor zat hij? Nou ja, toen hij dus mijn leeftijd had, toen hij een twintiger was, toen zat hij bij de Landwacht in Drenthe. En dat is een soort van vrijwillige burgerpolitie. En hij heeft arrestaties verricht, mensen naar een martelvilla gestuurd. Hij was betrokken bij dodelijke schietpartijen. Dus hij heeft echt wel hele nare dingen gedaan. En hij is daarvoor op de vlucht geslagen na de oorlog. En dat verleden heeft hem ingehaald. En wat Jack interessant aan hem vond... De nazi-jager, ja. Ja, de nazi-jager en ik ook wel. Was dat hij eigenlijk, toen hij een oude man was en al gezeten had... De indruk wekte van een soort van hele lieve, vriendelijke opa. Helemaal geen vrede NSB-bruut. Die misschien voor geest zou houden. Mm-hmm. Maar tegelijkertijd iemand die niet echt afstand leek te nemen van dat nazi-denken. Iemand die niet echt... Ja, die dat nog steeds een beetje in zich leek te dragen. Ja. En waar Jack vooral benieuwd naar was, was van ja, heeft hij nou afstand gedaan van dat NSB-dom? En dat prikkelde mij ook wel erg. Het idee dat iemand die nu 102 is, misschien nog steeds achter die ideeën van Hitler zou staan, 80 jaar na de Tweede Wereldoorlog. Ja, en jij, ik heb een aantal delen, want het zijn totaal 7 delen. Het komende deel, 7 deel wordt... Donderdag. Donderdag kun je het weer gaan beluisteren. Op een gegeven moment is er ook sprake van dat hij ook bij Paul Witteman te gast was, 25 jaar geleden. Ja. Zat in een van die podcasts. Ja. Wat heeft hij daar gezegd? Nou, dat is wel interessant. Kijk, toen Nederland heeft in de jaren 80 heel hard geprobeerd om hem uitgeleverd te krijgen, omdat hij een levenslang vonden zat in Nederland. En het land stond onder druk om, weet je al, die oud-NSB'ers... Toen zat hij in Canada, ja. Die oud-NSB'ers die nooit gestraft waren, die moesten terugkomen naar Nederland om hier in de bak te zitten. Best wel logisch ook. Ja. Dus Nederland heeft heel lang in de jaren 80 zijn best gedaan om hem uitgeleverd te krijgen. Maar dat lukte niet vanwege allerlei juridische perikelen. Uiteindelijk heeft Canada, die kregen ook het verwijt van ja, jullie zijn een toevluchtsoord voor oud-nazi's. Die hebben onder politieke druk hebben ze hem best wel plotseling het land uitgezet. Begin jaren 90. Waardoor hij hier alsnog in Nederland vastkwam. Dan zou je denken, nou ja, super voor Nederland. Eindelijk die man achter de tralies. Maar toen hij vrijkwam, had hij een nieuw probleem. En dat Nederland ook een nieuw probleem. Want hij was staatloos. Canada had hem uitgezet door zijn staatsburgerschap af te nemen. Dus hij was een man geworden zonder paspoort. En hij wilde terug naar zijn vrouw en kinderen in Canada. Maar dat kon niet. Want hij had geen paspoort. Ja. Hij had een aanvraag gedaan voor een verblijfsvergunning in Nederland. En die... Ja, de Nederlandse overheid, het moest niet op het IND-niveau beslist worden, maar echt door de ministerraad. En die wisten gewoon niet zo goed wat ze hiermee aan moesten. Want ja, wat nou als je een oud-NSB'er die heel slecht bekend staat in Nederland, als je die weer allemaal rechten geeft? Ja, en dat hebben ze allemaal niet gedaan. Hij had ook geen paspoort. En hij is op een gegeven moment ergens in Friesland komen te wonen. Nou, hoe het zit, hij heeft dus in 96 uiteindelijk wel een verblijfsvergunning gekregen. Ja. Dat blijkt eigenlijk vandaag. Dat is vandaag bekend geworden uit ministerraad natuurlijk van 25 jaar geleden. Oh, die zijn vandaag openbaar geworden. Ja. Oké, dat is ook toeval. Ja, dus dat blijkt vandaag. En sindsdien is er eigenlijk niets meer over hem vernomen. Er is geen enkele media heeft ooit nog gekeken of hij terugkomt naar Canada. Nee. Hoe het met zijn gezin afliep. Hoe hij nou terugkeek op dat nazi. En jij bent in een van die afleveringen, hoorde ik ook, dat jij echt op zoek bent gaan naar het straat op. En vraagt ernaar in Rode. Hè, omdat hij de schrik van Rode heeft. Mensen, het zijn allemaal van die puzzelstukjes. En uiteindelijk kom je in aflevering 6. Waar de luisteraars zijn aanbeland. Samen met jou staan we nu eigenlijk toch in een straat. Voor een deur. En wordt er aangebeld. Ja. Waar is dat? Dat is ergens in Friesland. Oh, je wilt het niet bekendmaken? Voor jezelf of voor hem niet? Nou, voor de privacy van hem. Ik bedoel, hij is iemand die zijn straf heeft uitgezeten. Ja. Die nu 102 is. Ja. Willem... Je hebt ook nog gedacht, leeft hij überhaupt nog wel? Ja. Maar volgens de podcast van jou kom ik erachter dat hij leeft. Waar jij voor de deur staat, in de deur staat open. Jij herkent hem ook nog van die uitzending met Paul Witteman. Weliswaar ouder geworden, maar toch. En je zegt in feite, wij ben samen met iemand. Wij zijn journalisten. Wilt u praten? Daar stopt het. Ja, als cliffhanger. Daar eindigt de laatste aflevering. Ja. Hoe stond je daar tegenover hem na al die uren zo gezocht te hebben? Nou, ja, ik kan wel vertellen dat dit verhaal voor mij een beetje een persoonlijke obsessie is geworden. Alleen al door het idee dat hij... Dus zachtjes uitgedrukt. Nou ja, toen hij mijn leeftijd had, toen hij 26 was, zat hij opgesloten in Kamp Westerbork. Waar eerder dan de Joodse mensen zaten nu de NSB'ers. En hij is daar op de vlucht geslagen. En sindsdien dacht hij misschien een slimme keuze gemaakt te hebben. Maar is dat verleden is altijd aan hem blijven kleven. Waarschijnlijk als hij nooit was gevlucht, was hij vervroegd vrijgelaten. Omdat het klimaat werd vrijwel milder. Ja. Heb jij met alle kennis die je over hem hebt, zonder dat je nu misschien zegt hoe die laatste aflevering loopt, heb jij de indruk dat dit iemand is die zijn verhaal zo lang heeft binnen moeten houden dat dit er toch uit zou moeten komen rollen? Wat bedoel je precies? Nou ja, dat als iemand zo lang... jij zegt van, ik zou willen weten, vroeger al, die nazi-jager zeg, heeft hij er spijt van? Heb je daar een beeld bij gekregen na al die afleveringen die je maakt? Nou ja, ja over die allerlaatste aflevering wil ik dus echt niks vertellen. Want ik bedoel, het is een... het is leuker voor de luisteraar om dat zelf te kunnen ontdekken. Mag ik wel weten of je een stap naar binnen hebt kunnen doen? Ja. Je bent in ieder geval binnengekomen in het huis. Dat is waar. Dat betekent niet dat de deur is dichtgeslagen. Dat betekent dat de kans ook groot is dat de podcastmaker hier tegenover mij, Maarten van Gestel, ook met hem heeft kunnen spreken, denk ik dan. Dat zou kunnen. Ja, dat wil je graag nog een beetje spannend houden. Dat is je ook gegund, want je hebt hier lang, hoe lang heb je hier aan gewerkt? Het project begon in februari, maart. Het is nu januari alweer. Ja. Dus zeker voor een krantenjournalist is dat een lange tijd. Nou Maarten, ik snap dat de 7e aflevering van De Schrik van Rode is dus gewoon te vinden. Als u dat intikt, dan vindt u die podcast vanzelf. En hoort u hoe het laatste 3 kwartier ongeveer van die podcast zal zijn. Maarten van Gestel op bezoek bij de NSB'er Jacob Luitjes. Dankjewel voor je komst, Maarten. Dit was Met het oog op morgen. Morgen zit hier Herman van der Zandt, volledig hersteld, neem ik aan. En ik wens u nog een hele goede nacht. En een laatste glas im Steen. De nieuwe Omicron-variant van het coronavirus verspreidt zich snel. Om de bescherming hoog te houden is het belangrijk dat we een extra prik krijgen. De boostervaccinatie. Alle 18-plussers die minstens 3 maanden geleden zijn gevaccineerd of corona hebben gehad, kunnen online een afspraak maken, zodra je geboortejaar aan de beurt is. Dit is uiterlijk rond 7 januari. Je hoeft niet te wachten op de uitnodigingsbrief. Kijk voor meer informatie op coronavaccinatie.nl/booster. Meer lezen in 2022? Begin je goede voornemen vandaag en bestel je boeken bij je favoriete boekhandel. Dat kan gemakkelijk online of telefonisch. Kijk voor de beste lockdown leestips op steunjeboekhandel.nl. Zelf nieuwe kozijnen bestellen? Crayon staat voor je klaar. Met de scherpste prijs en levering aan huis. Crayon met een C. Crayon kozijnen. Je boekverkoper staat voor je klaar met de mooiste boeken. Kijk op steunjeboekhandel.nl. Bent u werkgever en leidt u omzetverlies als gevolg van de coronamaatregelen? NOW-subsidie is er om u te helpen salarissen door te betalen. Vraag nu NOW aan op uwv.nl/NOW. Naast die stomme opvliegers krijg ik nu ook mijn broek niet meer dicht. Ook dat nog. Gewichtstoename in de overgang komt bij de helft van de vrouwen voor. Opvliegers zelfs bij bijna 70% van de vrouwen. Avogel Famosan gewichtsbeheersing met yerba mate helpt de vetverbranding en ondersteunt de vochtbalans. Daarnaast bevat het salvia, dat helpt bij opvliegers en nachtzweten. Avogel Famosan helpt. Gezondheidsclaims in afwachting van Europese toelating. Vraag nu NOW aan op uwv.nl/NOW. NPO Radio 1. Middernacht.